Muhterem efendim, Ramazan'ın gün ve geceleri en büyük gurbet vesileleri olarak anlatılıyor. Ayrıca her türlü gurbetin iksiri Hakk'a kurbettir buyuruluyor. Kurbet ne demektir ve ona nasıl erilir? Kurbet-i feraiz ve kurbet-i nevafil tabirlerine yüklenen manaları lütfeder misiniz? Evet, Ramazan gün ve geceleri en büyük kurbet vesilesi diyoruz. Allah'a yakınlık bildiğiniz kelime manası itibariyle kurbet vesilesidir. Allah onu öyle bir zemin yapmış, öyle bir atmosfer yapmış. Ramazan gibi işte belki Şaban-ı Şerif belli bir ölçüde mübarek geceler, 15. Berat gecesi deniyor. O hususlarla alakalı Ramazan'ı Kur'an-ı Kerim doğrudan doğruya ifade buyuruyor. Şehr-i Ramazan elleri, Unzile fil Kur'an diyor. En büyük imtiyazı da Kur'an-ı Kerim'in nazil olması, Kur'an'ın indiği bir ay olması. Yani sema kapılarının insanla açıldığı bir ay. Beyt-i Mamur'un insanla açıldığı bir ay. Levh-i Mahfuz'u hakikatin insanla açıldığı bir ay. Levh-i Mahf ve isbatta her şeyin insan yararına cereyan ettiği bir ay. Hakiki zaman odur diyor. Şimdi bu gecelerin hepsi yani Recep ayı da, Şaban ayı da, Ramazan ayı da bir yönüyle Muharrem, bir yönüyle Zilhicce, Zilhicce'nin işte 9. 10. 11. günü bu eyyami teşrik. Cenab-ı Hak bunlara bir kısım hususiyetler yüklemiş. Fakat bunların içinde Ramazan'ın özel bir yeri var yani Kur'an-ı Kerim. Ramazan demiş, onunla alakalı, ona ait hususiyetlerle alakalı, nasıl oruç tutulur, nasıl edilir, nasıl değerlendirilir insan, nasıl imsak yapılır, nasıl iftar yapılır, bütün bunlara o meseleyi orada detaylandırarak Kur'an-ı Kerim ayrı bir önem atfetmiş. Bu Ramazan-ı Şerif de farz olduğundan dolayı, orucu farz onun, kıldığımız teravih sünnet, İşte o farzın yanında zannediyorum burada belki hani aklımıza önceden gelmemiş olabilir de kurbu feraiz esasen çok önemlidir. Yani farzlarla Allah'a yaklaşma meselesi bir yönüyle temel disiplinlerle Allah'a yaklaşma meselesidir. Fakat şöyle böyle farzlarda insanın kusuru olabilir, eksiği olabilir, gediği olabilir. Bu açıdan da o yaklaşmayı hızlandırma cebrenli noksan eksiği yediği sarma sarmalama adına vaz edilen ilahi teşriat içindeki nevafille olur. Farzlarla yaklaşmaya kurbu feraiz deniyor. Nevafille yaklaşma orada olan eksiği gediği gidermesi, eki sıradan bir şey olması, mecbur olmadığı halde bir şey yapması, farklı Allah'a karşı muamelesinin daha doğrusu münasebetlerinde daha ciddi bir tavır sergilemesi, buna karşı ehlullah şöyle derler, kulun bu türlü münasebetlerine alaka münasebet derler. Yukarıdan gelen o münasebete karşılığa da Allah'ın muamelesi derler. Allah da ona göre muamele yapar. Şimdi kıldığımız farz namazlarda da onlar bizi o kurbu feraiz farzların yaklaştırmasına götürür. Ondan sonra eda ettiğimiz nevafil dediğimiz şeyler, mesela öğlenden evvel, ikinden evvel kıldığımız 4 rekat sünnet, bazıları 2 diyor, fakat yaygın olan şekliyle esasen ve belki de esası 4 rekat. Milletimiz onu öyle eda eder yani. Başkaları önemsemez de bizim milletimizde o ikindinin, o 4 rekatını da eda etme vardır. Hatta yasıdan evvel de, farzdan evvel 4 rekat eda etme vardır. Bazıları Sihah'ta, Kütüb-i Sitte'de onlara ulaşamadıklarından dolayı yatsının ilk sünnetini görmezden gelmişlerdir. Ama Kütüb-i Sitte'nin dışındaki kitaplarda var olan bir meseledir. Şimdi bunlar işte o kurbu nevafil nafilelerle insanı Allah'a yaklaştırma mevzuunda cismaniyet ve hayvaniyetle alakalı bu engelleri bertaraf etmek suretiyle insanın melekuti yanını harekete geçirmek ve böylece melekuta açılmasını sağlamak, insanın melekleşmesi istikametinde bir kere daha hafif düşmeyecekse şayet islim verme insana. Bunlar farzlarla oluyor. kulun nafilelere kılması mecbur değil onları kılmaya. Fakat onları kılması, Allah'ım sen bana bu farz namazları kılmayı emrettin. Bir de bunun şükrü olması lazım. Çünkü ben bunlarla sana yaklaşıyorum deyip kendi civan mertliğini, kendi alakasını, kendi münasebetini sergilemesi, nafile namazlar kılması. Bu da kurbu nevafile vesile oluyor. Şimdi Ramazan-ı Şerif'in içinde o esbiri kendisinden teessüs etmiş. Farz orucu tutuyorsunuz siz yani. Onun sahuruna kalkıyorsunuz, onun iftarını bekliyorsunuz, aç susuz duruyorsunuz. Hususiyle şimdi hekimler de, uzmanlar da uyarıyorlar Ramazan-ı Şerif'te. Çok mideye ağır gelen şeylerden daha ziyade sulu şeyler yiyin, nebati şeyler yiyin. Çünkü havalar çok sıcak gibi görünüyor. Sıcak gelecek gibi öyle. En uzun günlere rastlıyor. Türkiye'de de burada da en uzun günlere rastlıyor. Şimdi böyle sıkıntılı bir oruç tutma ama ben böyle sıkıntılı olduğundan dolayı milletin orucunu yediğini şahit olmadım yani. Tutuyor millet her şeye rağmen tutuyor. Şimdi bu kurbu feraize vesile oluyor. Şimdi bu aç durma, Allah için aç durma, bu Allah için aç duran Efendimiz'in verdiği ölçüler içinde bir insan herhalde gözünü, kulağını, dilini, dudağını da koruyacak. Onlara da oruç tutturacak. Bu da orucu daha derin hale getiriyor. Yani ben ağzımı bağlamışım sadece. Aynı zamanda böyle gıybet, haram, nasıza, nabece sözler söyleme adına da ağzımı bağlamalıyım bu. Tam bir bağlama olmalı. Orucun tamamiyeti ona bağlı. Çünkü bu meselenin negatif yani ifade buyururken insanın iftar tablosu Rubbe saimi leyse lehu min siyami illel cu vel ataş diyor. Nice oruç tutanlar vardır ki sadece yeme içmeye karşı ağızlarını bağlamışlar. Ama ulu orta konuşuyorlar, gıybet ediyorlar, yalan söylüyorlar. Burada lavaballiklere giriyorlar. Belki birine iftirada bulunuyorlar, harama bakıyorlar, haramı dinliyorlar. Kasti ve irade olarak belvaya ham nevinden olanlar bugünkü hayat içtimai açısından onlara bir şey diyemeyiz. Dolayısıyla onun yanına sadece açlığı susluğu kar kalmıştır diyor. Şimdi bunları da yaptığı takdirde orucu daha bir derinleştirir yani. O kurbu feraiz daha bir derinleştirir. Her şeye rağmen bakın bu hususlarda şöyle kaymalar olabilir, sürçmeler olabilir. Mesela hepimiz çok masumane bir şey ifade ederiz ki dün ben birisi için yani çok yakının birisi için ifade ederken birdenbire ağzımdan böyle biraz dil uzun dedim yani. Valla böyle içimden geçti ki yani ulan keşke dilim kurusaydı demeseydim bunu. Şimdi bunlar sizin bir yönüyle belki o feraizi yaparken onda delinmeler, kırılmalar meydana getirir. Kırar onu. Şimdi teravih namazını kılıyorsunuz 20 rekat. Hele o hatimle kılma var ya zaten meselenin mesnuniyeti biraz onunladır yani. Dev Risalet Penayi'de o hatimle kılınıyor. Hususuyla Seyyidina Hazreti Ömer Efendimiz tarafından mesele o şekilde sisteme bağlanınca bir yönüyle icma vakı oldu o mevzuda ve kimse bir şey demedi artık. Ve işte Suudlar da gördüğünüz gibi hatimle kılıyorlar onu. Bu da bir yönüyle cebrenli noksan ve kurbu nevafili temin ediyor. Yani işte siz farzınızı yaptınız, onda eksik yedik olabilir, bir kısım kaçırmalar olabilir. Onu tam eda etme mevzunda sürçmeler yaşayabilirsiniz. Fakat Allah Celle Celaluhu o teravih namazıyla onu tamamlıyor bir yönüyle. Hele bizdeki teravihler yani bir de hatimle kılınıyorsa çok enfestir yani. O arada selat-ı selamlar okuma efendim o insanın içine böyle inşirah salıcı şeyler söyleme bunlar baya bir zevk zemzemesi içinde adeta eda edilir. Hele belli bir dönemde yani fakir askerlik öncesi imamlık yaptığım dönemde böyle o musiki şinaslar da hala yaşıyorlardı camilerde imam müezzin filan bayağı insana bir de o Kur'an'ın içinde selat selamların içinde her dört rekat veya her şeften sonra bir şeyler söylerler bir de insana musiki banyosu yaptırırlardı böyle çok zevkli bir şey olurdu insan böyle akın akın camilere giderdi bizde çok farklı kılındı. Bu da kurbu nevafil oluyor yani. Siz orada artık bütün bütün itminana eriyorsunuz. Gönlünüzde ciddi bir inşirah hasıl oluyor. O kurbu ferayiz, kurbu nevafil böyle bakmak lazım Cemre'nin yoksa. Kurbet Allah'a yaklaşma demek, biliyorsunuz bunu. Kurbetin karşılığı böyle birbirine yakın iki kelime var. O da gurbet diyoruz. Yerinde o gurbeti de garip olma işini, gurbeti de değerlendirme aslında insanı yine evci kemalatı insaniye çıkarabilir. Bu da bir nimettir yani. Bir nimet olmasa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gariplere müjde çekmez. Tuğba lil gurebe buyuruyor. Gariplere müjdeler olsun. اَلَّذ۪ينَ يُسْلِحُونَ مَا اَفْسَدَهُ النَّاسِ İnsanların kendilerini bozgunculuğa saldığı bir dönemde, dini, diyaneti, her şeyi yıktıkları bir dönemde, ahlakı tahrip ettikleri bir dönemde, değişik yerlerde dinamitler patlatıp bizim ruhi ve kalbi hayatımızı tahrip ettikleri bir dönemde, bunlar da dişlerini sıkar, ıslah istikametinde koşarlar. Dünyanın dört bir yanına şedid haller eder, nasıl yapalım bu dini duyguyu düşürelim derler. İşte bunlar gariptirler esasen. Gittikleri her yerde belki kendilerini yalnız hissederler. Ama Allah Resulü takdir ediyor. Tuğba lil guraba diyor. Müjdeler olsun gariplere. اَلَّذ۪ينَ يُسْلِحُونَ مَا اَفْسَدَهُ النَّاسِ Belli kimselerin ifsadata kilitlendiği bir dönemde onlar bozulan o şeyleri yeniden tamir etmeye çalışırlar. Hazreti Pir'in meseleyi ortaya koyması çerçevesinde konuyu ele alırken asırlardan beri rehnedar olan bir kaleyi tamir ediyoruz. Asırlardan beri, birkaç asırdan beri yıkılmadık yeri, tahrip edilmedik yeri kalmamış, sıvasının dökülmediği yer kalmamış, boyasının gitmediği yer kalmamış, desenin uçup gitmediği yer kalmamış, böyle bir kaleyi tamir ediyorsunuz. Bunlar ıslahçılar. Öbürlerde tahripçiler, işleri çok kolay. Bir taşı çektiğin zaman bir sur yıkılıyor. Beri taraftaysa o insanlar yeniden hüviyeti asliyesine, mahiyeti nefsül emriyesine uygun onu yeniden ikame etmek için her taşı seçerek, yontarak, şekillendirerek onu eski halini irca etmeye çalışıyorlar. Bunlar da ıslahçılar. Islahçı olmak çok önemli garipler. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki ve ma kana Allahu yuhlikal qura bi zulmi ve ehliha muslimun. İşlerinde ıslahçılar bulunan bir toplum çok günahkar bile olsa Allah o toplumu helak etmez. Çünkü tahribe rağmen tamirciler var. Kim bilir belki istikbal vaat ediyor. Belki o yıkık şeyleri ayağa kaldıracaklar. Belki yeniden bütün değerlerimize bir bahsu vadel mevt yaşatacaklar. Bu açıdan garipler hakkında böyle bir takdir-i nebevi var. Ama bir de insanın kendisini böyle yalnızlığa salması, içinde bir gurbet yaşaması meselesi ancak o mülahazalardan sıyrılması onun kurbete bağlıdır. Allah yakınlığına bağlıdır. Onun için orada deniyor ki her türlü gurbetin iksiri Cenab-ı Hakk'a kurbettir. Yani biraz da nim, cinas yapılarak söylenir. Yani eğer bir gariplik yaşıyorsanız, kendinizi yalnız hissediyorsanız, işte şöyle böyle Amerika'ya düştük, şöyle böyle Çin'e maçına düştük, şöyle böyle ne dilimizden ne halimizden anlayan insan yok falan, böyle bir yere düştük. O mevzuda böyle iç sıkıntılarından bir yönüyle, belki bir kısım streslerden sıyrılmanın çareyi yeganesi Allah'a kurbet yollarını, yakınlık yollarını araştırmak. İbadet-ü taatla, farzlarıyla kurbu feraizi temin etmek, nevafille de kurbu nevafili temin etmek suretiyle belli bir ufka yükselmek. O ufka yükselenler için Kudüs-i Hadis'te Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki, kulum bana nevafille yaklaşır. Öyle yaklaşır ki ben onun gören gözü, işiten kulağı, konuşan ağzı, tutan eli olurum. Yani ağzıyla hep iyilik döktürür durur bu. Sürekli böyle iyiliğin tohumlarını saçar. Gözüyle beni ifade eder. Kulaklarıyla bir yönü hep mesmuat dediğimiz esas sem'iyata kulağını diker. Bir yönüyle kendini yeniden tamir eder. Belki kendini yeniden gözden geçirir. Kur'an ve sünneti sayesinde. Doğruyu tutma imkanı veririm ona. Hadisin sonunda bir de ayak tabirini kullanıyor kutsi hadis. Onu müşakele, mukabele açısından Arap dilinde demek belaat açısından mahsur yok. Fakat meselenin hakikati varken mecaza girmeme gibi kendimize göre bir edep yolu. Diyoruz ki evet onu doğruya yürütürüz. Yanlış yere adım attırmayız. Fuhşiyat, münkerat, Allah'ın sevmediği şeyler arkasından sevmediğim şeyler arkasından yürütmem onu demek gibi. Onu da diyor. Şimdi kurbu nevafille insan bu ufku ihraz ediyor. İnsan himmetini âli tutarak işte o kurbu nevafili ihraz etmeye bakmalı. O yakınlığı, iç içinde falsonun yaşanmadığı o yakınlığı, Allah'a yaklaşma mevzundaki o ciddiyeti, himmeti âli tutmayı, yüksek gayeyi hayale kilitlenmeyi, bir mefkure sahibi olarak yaşamayı, bu tabiri de işleye işleye kendimize mal ettik. Ziya Gökalp'ın ideal karşısında dilimize mal ettiği bir tabirdir mefkure tabiri. Evet, yüksek bir mefkure. Hazreti Pir daha farklı bir ifade kullanıyor. Gayeyi hayal diyor. Gayeyi hayal olmazsa, yani isyan veya tenasi edilse, eshan enelere döner, etrafta gezer. Benlik girdabına düşmemenin yolu yüksek bir mefkureye dilbesti olmalıdır. Allah'ın izniyle böyle bak herkese şöyle olmalı. Yani ben mesela bir okulda öğretmenim. Demedi ki Allah'ın izniyle, inayetiyle, riayetiyle, kilaetiyle, havliyle, kuvvetiyle ben bu okulun Allah'ın izniyle rengini, desenini, şivesini değiştiririm falan. Allah'ın izniyle. Ona verdikten sonra mahsur yok. Himmet çok âli tutulmalı. Çünkü onu yaratacak Allah'tır. O şehni rububiyete ait bir şeydir. Himmet çok âli tutulmalı. Himmeti âli tutma insanın kendisini âli tutmadan farklı bir şeydir. Himmet âli tutulmalı. Kendisi de küçük. Geçen de arz ettim mi ben? Yani böyle Allah-u Ekber derken aklıma geliyor bazen. Diyorum ki sen öyle bir büyüksün ki yani. Hani ben dua ediyorum da ne olacak böyle küçük bir duası? Fakat sen karıncayla Firavun'un sarayını yere seren sultanımsın sen. Bir sinek de koskocaman bir nembutu yerle bir eden sultanımsın sen. Bir mikropla bir cebbarı, bir hotfuruşu, bir bencili yere seren sensin. Sen büyüksün. Çok küçük şeylerle sen büyük işler yaparsan. Bizim gibi küçükleri de büyük işlerde kullanırsın. Ve bununla sen büyüklüğünü küçük şeylerle büyük şeyler yapmak suretiyle bir kere daha bize gösterirsin. E zaten adeti Sübhanu değil mi senin? İyonlardan bilmem, elektronlardan, nötronlardan, protonlardan koskocaman bu fiziki alemi yaratıyorsun. Bu da bizim bildiğimiz fizik ve kimya alemi itibariyledir. Onun altına, alt katmanlarına indiğiniz zaman adını bilemediğimiz neler var onun arkasında bilemiyoruz. Nanoteknoloji bu mevzuda bize ne ifade edecek bilemiyoruz. Sen öyle bir büyüksün ki bu kadarcık bu. Çok küçük şeyleri, mikro mikro deme filan ifade etmez onları. Bunlardan kocaman şu kevni mekanları yaratıyorsun. Ama sen bizim gibi böyle şahsım hesabına konuşayım. Kıvır zıvır insanlardan da çok onlara büyük şeyler yaptırtır, büyük şeyler ortaya koyabilirsin. Son senelerde Ramazan-ı Şerif denince gösterişli iftar sofraları ve şölen edalı programlar akla gelir oldu. Fakat Ramazan ile alakalı bazı yazılarda biraz daha sükunet, derinlik ve incelik ufku gösteriliyor. Kurbetimize vesile olması için Ramazan şölen gibi mi yaşanmalıdır, yoksa sükunet içerisinde içe dönük olarak mı? Şimdi bir insanın şahsı hayatı adına, şahsımız itibariyle âlâ işe, gösterişe böyle şova girmeden meseleyi mütevaziyane, mahviyet içinde hususiyle mesleğimiz itibariyle tevazu, mahviyet, hacalet, işte ciddiyet, dışta da böyle belki dış görünüşü itibariyle mukassi görünmeli. Maili inidam gibi, devrilecek gibi falan görünmeli. Fakat iş dünyası itibariyle öyle bir mukavemet taşımalı ki muhar farz diyelim ben böyle. Göklerin bir tabakası yıkılsa üzerine parçalanıp gitmeli fakat ona bir şey olmamalı. O kadar yerinde melekuti yanıyla, ruhi yanıyla, kalbi yanıyla, latife-i Rabbaniyesiyle o kadar sağlam durmalı bir insan. Şimdi bu bir esastır yani. Bizim için bir esastır. Temelde esas yörünge de budur. Mahviyet, tevazu ve hacalet içinde bir oruç tuttuk ama Allah'ım Sultan Ahmet cennet mekanı dediği gibi hani eteğine taşları koyuyor. Allah'ım Ahmetçiğinin bu küçük hizmetini kabul buyur diyor. Amelelerle, işçilerle beraber Sultan Ahmet Camii'nde amele gibi çalışıyor. Koca hünkâr. Şimdi insan şahsi hayat adını öyle yapmalı. Fakat burada istisnai bir durum var, hususi bir durum var. Yani birilerine aynı zamanda bizim duygu ve düşünce dünyamızı götüreceksek, ruh ve mana köklerimizden süzülüp gelen üsareleri onlara tadıracaksak, yani bir adım onların dünyalarına doğru adım atmamız lazım. Böyle o çadırlarda veyahut da değişik böyle merkezlerde bir kısım aktiviteleri aktederek başkalarını da çağıracak sonra. Onlara böyle bir yemek yedirdikten sonra doğru da size ait o güzellikleri sergileyeceksiniz. Yani bu insanın her müminin şahsi hayatında Allah'la münasebetlerindeki saffet, samimiyet, ihlas ve bir yönüyle de ferdilikten farklı bir şeydir. Burada bir yönüyle içtimailik öne çıkıyor gibi yani. Kendinizi ifade etme meselesi öne çıkıyor gibi. Halvetiliğe karşılık celvetilik öne çıkıyor gibi bir şey oluyor. Onu da yine nefsimiz adına, kendimizi ifade etme adına, bakın şunlar meğer neymiş, farkında değilmişiz, bir dünyayı tanıyamamışız. Hayır, mefkûremiz adına, temel değerlerimiz adına, efendim, ruh ve mana köklerimiz adına, onlara eğer bu yolla bir şey gösteriliyorsa, vallahi 50 defa yemek yedirmeli. 50 defa şölenvari şeyler tertip etmeli. 50 defa onları geziye götürmeli. 50 defa turistik yerlerde gezdirmeli. Bu arada fırsat bulursak bir yönüyle onların mülahazalarında bizi dinlemeye bir kapı aralığı yakalarsak şayet ruhumuzun ilhamlarını sinelerine boşaltma ihmal edilmemeli. Mutlaka onu yapmalıyız. Şimdi bu ikinci şey diğerinden biraz farklı gibi yani. Şahsımız itibariyle tevazu, mahviyet, hacalet, bütün benlikten tecerrüt ama başkalarına ait meselelere gelince, başkalarına duyurma meselesine gelince bu bir bayram, bir şehrain gibi esas. Öyle olmalı. İşte onu yapma zannediyorum. O şölenlerle falan onu yapma. O değişik aktivitelerle onu yapma. Yemeklerin tenevvuatıyla, çeşitliliğiyle onu yapma. O güler yüzlerle onu yapma, onları yumuşatma, kendilerini salmalarını sağlama. En azından hatıra yani bazı şeylere kulak vermelerini temin etme, hatıra, gönüle. Bu bence sevap olur size yani. Bir yönüyle bizim anladığımız manada cihad için çok önemli bir faktördür. Yani insanlarla Allah arasındaki engeller bertaraf edilerek zat-ı uluhiyete karşı sağlam duyguların oluşturulması adına çok önemli bir şeydir. Onu yapmaya matuf, yer de öperiz, taklak da atarız biz o mevzuda. Bağışlayın, doğru mu değil mi, şaklabanlık bile yaparız. Referandum yaklaştıkça Dört Yol ve İnegöl'dekine benzer provokasyonların artmasından da endişe ediliyor. Ayrıca bilhassa doğuda oldukça artan kepenk kapattırma teşebbüsleri daha büyük hadiseler hakkında ipuçları veriyor. Ramazan-ı Şerif'in bu açıdan da rahmet olarak değerlendirilebilmesi için müminlerin özellikle dikkat etmeleri gereken hususlar nelerdir? Bir kere Ramazan'ın tabiatı açısından zannediyorum o mevzuda Ramazan kendi diyeceğini diyecek, edeceğini edecektir yani. Şimdi Ramazan'ın bir yumuşatıcılığı vardır. Bir kendine benzeticiliği vardır. İnsanları bir Ramazanlaştırma meselesi vardır. Yani karşı taraf o mevzuda ne kadar şiddetle, hiddetle, öfkeyle gelirse gelsin, o yumuşamış insanlar belli ölçüde sair zamanlara nispeten daha müstakim düşünürler. Allah rızası hedefli hareket ederler. Allah'a hoşnut edecek tavır ve davranışlar içinde bulunurlar. O açıdan da araya Ramazan gibi böyle bir faslanın girmesi Cenab-ı Hakk'ın bir lütfudur, bir ihsanıdır. Bu lütfundan, ihsanından dolayı da ona göklerin ve yerin dolusu hamdü sena etsek değer yani. Önemli bir mesele. Ama bir diğer taraftan da belki hani bu meselenin yine Diyanet Camiası tarafından, oradaki imamlar, müezzinler, vaiz efendilerimiz, müftü efendilerimiz tarafından topluma işlenmesi lazım yani. Ramazan'da böyle olumsuz, negatif şeylere girmeyin. Yani elden geldiğince hep olumlu olun. Yumuşak olun. Mülayim olun. Böyle temerrüde girmeyin. Yani o insanları yumuşatma adına bize düşen bir şey de vardır burada. Tabiri diğerle iradeleri harekete geçirme. Onlara iradelerin hakkını verme, ortamını hazırlama. Diyanete düşen bir vazifedir bu. Bir diğer taraftan belki bütün devlet memurlarına, emniyet müdüründen emniyet memurlarına kadar, validen kaymakama kadar, ondan aynı zamanda sağlık memuru varsa oradaki sağlık memurlarına, sağlık ocaklarındaki insanlara kadar, herkes, bu arada basiretli askerler, asker olarak, herkes bir yönüyle o mevzuda o halkı, o bölgelerdeki halkı böyle yumuşakça karşılamalı. Bu işe karşı çıkan insanların şiddete, hiddete, öfkeye, teröre başvurmalarına meydan vermemeli. Bu da meselenin bir yani. Bu rehabilite meselesi mutlaka yapılmalı Allah'ın izni inayetiyle. Bir de benim haddim değil, vazifem de değil, kimseye akıl verme konumunda da değilim ama şimdi böyle emareleri zuhur etmiş bir kısım olumsuzluklar söz konusu ise şayet orada emniyet açısından, idari açıdan bence işte biraz evvel bahsettiğim Diyanet Camiası açısından, hekimler açısından, üniversiteler açısından, üniversite hocaları açısından her biri kendi alanı itibariyle bence mutlaka toplumla içli dışlı olmak suretiyle müspet hareket etmelerini sağlamalı. Toplumun müspet hareket etmelerini. Emniyet mutlaka devrede olmalı. Bu referandumda sandıkların başında olmalı. Halkın bir tehdit karşısında böyle kendi ihtiyarıyla yapacağı şeyleri yapmasına imkan hazırlanmalı. Ona engel olmalarına fırsat vermemeli. Yani bir kısım belki böyle terör yanlısı kimseler, farklı, aykırı düşünen kimseler o mevzuda boykot yapıp bazı kimselerin oylarını kullanmasına, hususiyle böyle evet demelerine engel olmaları melhuz olduğu gibi açıktan açığa ilan ediyorlar. Hayır demeye kilitlenmiş böyle bir kısım kimseler, bir şey diyemeyiz onlara. Yani demokrasi bazıları hayırdır, bazıları evettir. Öteden beri hep böyle olay gelmiştir bunlar. Bu hayıra kilitlenmiş insanlar da orada sandık başında değişik olumsuz şeylere başvurabilirler. Hususiyle böyle militanca hareket eden insanlar normal genel seçimlerde de militanlıklarını ortaya koyarak bazı kimselerin orada bu kimse intihabı falanlar istikametindedir biliyorlarsa onlara oy kullandırmamaya gitmişlerdir. Devlet, hükümet, siyasi kesim bu meseleleri hesaba katarak o mevzuda tam tedbir almalıdır kanıt acizanemce. Yani Diyanet vazife yapar, mülki amirler vazife yapar, emniyet vazifesini yapar, askeriye vazifesini yapar, polis teşkilatı vazifesini yapar, yapar bunlar vazifelerini yaparlar da. Fakat o mevzuda bir yönüyle zecri tedbirin temsilcileri esasen orada. Dur burası çıkmaz sokak diyecek insanlar yapmaları gerekli olan şeyi yapmazlarsa yine bir kısım olumsuzluklar zuhur edebilir. Kepenk kapatılabilir. İnsanların kapılarının altından bildiriler atılabilir. Oy kullanırsanız şöyle olur böyle olur. Başınıza geleceği siz hesap edin denebilir. Evet bu mevzuda devlete düşen vazife var. Devlet onca polisi var. Onca jandarması var. Bunları seferber ederek herkesin böyle hür iradesiyle reyini isar etmesine zemin hazırlama mecburiyetindedir. Bunu yapmazlarsa Allah indinde mesul olurlar. Nereye oy verirse versin, evet desin, evetli olsun, hayır desin, Hayırlı mı olsun, hayırsız mı olsun? Neyse. Yani. Evet. Fakat hür iradesiyle yapacağı şey yapsın. Buna zemin hazırlama veya zemini bunun böyle olmasına müsait hale getirme devletin vazifesi, o bizi aşar. Allah inayetini milletimizin üzerinden eksik etmesin. Milletimiz, devletimiz bizim halihazırda devletler muvazenesinde bir şey ifade edecek konumda değil. Gündüz orada bir nebze arz etmeye çalıştım ben bunu. Fakat ister dünya üzerinde, isterse Orta Doğu'da şuur altı müktesebatı itibariyle, yani cedlerimizden bir yönüyle tevarüs ettiğimiz, bize intikal eden o kredi, o itibar bunca düşüp kalktıktan sonra başka milletlerin de aklı başına gelmiştir. Anlaşıldığı bu dönemde Türkiye hali hazırdaki dar dairesiyle değil bence, o şuur altı müktesebatına bağlı enginliğiyle ele alınmalı. Sanki değişik devletlerin böyle o devletler muvazenesinde çok önemli, dümende bir konumu var gibi bir hali var. Bu açıdan da yani bir gül gibi o korunmalı. Bir gül gibi geleceğe hazırlanmalı bu. Onun kakalanmasına, onun kırılmasına, delinmesine meydan vermemeli. Demokratik çerçevede böyle inkişafı sağlanmalı onun. Kendini ifade etme imkanı verilmeli ona. Yine Zaloğlu Üstam Hazreti Ali münasebetiyle, evet, başkalarını Allah arslanım demiş olabilir. Fakat o millet kendisini en azından böyle bir Allah'ın kedisi konumunu böyle azmi yakıştırsa Allah'ın izniyle devletler muvazenesindeki yerine oturacak, dümeni oturacak, inanın dünyadaki hadiselerin şekli akışı değişecektir. Milletin karakteri buna müsaittir. 3-5 tane kendini bilmez bağışlayın densizin belli mülahazalara bağlı, kimisi şu mülahazaya, kimisi bu mülahazaya, kimsenin karnı ağrımasın diye şu bu diyorum ben de mülahazaya bağlı, böyle farklı düşünseler bile esas karakteri itibariyle öteden beri bu millet hep yüksek uçmuş, yani hep çıtayı yükseltmiş, hep üveyikler gibi böyle pervaz etmiş durmuştur. Himmet-i Ali bir millettir. Ona o imkanı bir kere daha kazandırmak lazım. Irkçılık değil bu. Anadolu insanı. Kürdüyle, Türküyle, Çerkeziyle, Lazıyla, Avazasıyla, Zazasıyla. Anadolu insanı. Şeytanların bağlanması Cenab-ı Hakk'ın emrine orada uyanlar içindir. Merede-i şeytan deniyor da yani şeytanların en mütemerritleri zincire vuruluyor. Evet, bunu şöyle anlamak da mümkün yani. Ramazan-ı Şerif kurbu feraiziyle, kurbu nevafiliyle insanı bir anda evci kemalatı insaniyeye çıkaracak bir helezon olduğu için şeytanın bunu hazmetmesi mümkün değil. Hususıyla o büyük şeytanların, onlara merede-i şeytan deniyor. Mütemerriş şeytanlar, azgın şeytanlar, kural tanımayan şeytanlar, Allah'a karşı başkaldıran şeytanlar. Bu açıdan onlar zincire vuruluyor yani. Onların tesirleri kırılıyor. Eğer onlar açıkta olsalar, o kurbu nevafil ve kurbu feraiz yolunda yürüyen insanı yoldan çıkarmak için öyle argümanları değerlendirirler ki vallahi hiç kimse şirazesinde kalmaz yani. Bu açıdan merede zincire vuruluyor. Küçük böyle şeytanlar bunlar, mikro şeytanlar herhalde serbest kalıyor. Bu açıdan onlar da belli ölçüde yine İnsanlara vesvese sokuşturabiliyorlar. Bazı dürtüleri olabiliyor. Allah meredesinden de mikrosundan da ümmeti Muhammed'i siyanet buyursun. Ramazan-ı Şerif'i hakkımızda eskiyen ifadesiyle bâis-i rahmet ve sebebi mağfiret eylesin. Amin.